राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 26 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सदाई याद रखेंगे हम भगवान के हैं, भगवान के जीव मात्र भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मलसर सुभराशी। ये बात भीतर से उठा देने की, हम संसारी नहीं है, संसार में आए हुए हैं, हम हैं भगवान के, संसार में आए हुए हैं। विश्वास से भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। संसार हमें अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, पर हमारा नहीं है। बहुत मार्मिक बढ़िया बात है, जो मिलता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता। तू पीछे मिला हुआ है और बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं होता। ये एक बहुत मार्मिक बात है, सच्ची बात है। संसार मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है। सब चीजें मिलती बिछड़ती है, शरीर भी मिलता बिछड़ता है, घर भी बिछड़ता मिलता है, शरीर भी मिलता है बिछड़ता है, 84 लाख जोड़ी में ये बिछड़ता मिलता है। ये हमारा नहीं है, हमारा वो है जो बिछुड़ तो है ही नहीं, मिला हुआ पहले से, भगवान पहले से है, सर्वश्री सामने विश्वास शब्द हृदय भगवान ईश्वर सर्वभूतारा में देवती हमारे ईश्वर है, ईश्वर के हम है। ये मान ले दृढ़ता से तो परमात्मा प्राप्त बहुत सुगम हो जाए। तो हमारे हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ के गोदी में जाता है तो क्या जोर आता है, क्या परिश्रम पड़ता है, क्या अध्ययन करना पड़ता है, क्या विद्या पढ़ना पड़ता है। अपनी माँ है मेरी है, ऐसे हमारे है प्रभु। इस बात से तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें व तुम्हें वो बंधु से तुम्हें तुम ही हो, सब हमारे भगवान ही है, हमारे हम भगवान ही है। ये बड़ी दृढ़ता से पकड़ लेनी चाहिए बात, हम भगवान के हैं, भगवान के धाम गए वहाँ। न तो भाषित संघ तत्धाम पर मई वाशो जीव लोगे, तत्धाम पर मई वाशो जीव लोगे, जीव भूत सनातना। जिस धार्मिक भगवान का धाम है उस धाम के हम है, वहाँ के ही है। प्राप्ति करना अपने घर की प्राप्ति करना है, अपने प्रभु की प्राप्ति करना है। ये संसार जो अपना नहीं अपना दिखता है, अपने भगवान उसको भूल गए, ये खास भूल है। ये मान लेना चाहिए, समझना हो तो भी स्वीकार करना चाहिए। बात ऐसी है, हम भगवान के हैं। एक और मार्मिक बात है, जो सर्वव्यापक होता है, सब जगह परिपूर्ण होता है, उसकी प्राप्ति में क्रिया हेतु नहीं होती। क्रिया हेतु होती है जिसे दूसरे देश में हो, यहाँ से जाना है तो उसको क्रिया हेतु होती है। सब गए उसको मान लेना हेतु होता है, उसमें क्रिया हेतु नहीं होती। सब जगह व्यापक होता है, मान लिया है परमात्मा, बड़ी मार्मिक बात है। सर्वव्यापक क्रिया क्या, क्रिया तो वो है जो दूर हो तो जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, मिलेंगे उसमें हमारे हैं, यहाँ है, यहाँ तो विश्राम है, तो विश्राम यहाँ है। उसमें ना करे विश्राम विश्राम समय समय ऊपर अवैध बुद्धिया आत्म मन करवा पर बात में मन लगा हुआ कुछ भी चीज नहीं लगा परमात्मा है यहाँ मेरा मन वो सही करे कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा में हमारी स्थिति है क्योंकि परमात्मा स्वरूप व्यापक है और आत्मसंतक मना करता मन को एकांत कर दिया कुछ भी चिंतन न करे तो स्थिति परमात्मा में चाहे अपना अनुभव हो चाहे न हो परमात्मा में है जितने क्रिया करते हैं वो भगवान के बाहर होते हैं क्रिया करते हैं तो वो परमात्मा में न रह क्रिया करते हैं तो चलायमान हो जाते हैं और न क्रिया करें तो वो परमात्मा में है हरदम परमात्मा में हम हरदम क्रिया भी करेगा तो कहाँ जाएगा सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है वहीं जाएगा परंतु वो क्रिया करने से परमात्मा को पहचानेगा नहीं आगे क्रिया वो आगे देगा आगे देगा आगे देगा इस वास्ते परमात्मा है तो अक्रियपना है निश्चलपना है विश्राम है वो स्वामी बनाए पायो परम विश्राम परम विश्राम है परम विश्राम है वहां ही विश्राम ही है देखो क्रिया करने से शक्ति घटती है विश्राम से शक्ति आती है नींद ले लेते हैं पूरी तो शक्ति आ जाती है सब शरीर में इंद्रियों में शरीर में सब शक्ति आती है और काम करते करते थकावट होती है शक्ति क्षीण होती है तो क्रिया से शक्ति क्षीण होती है और अक्रिय पर शक्ति का संचय होता है तो शक्ति का तो संचय होता है और परमात्मा में स्थिति होती है लाभ ही लाभ है क्रिया करने से लाभ नहीं है क्रिया जो कही गई है भगवान के लिए वो क्रिया का स्वभाव है ना कर्म योग इसीलिए है कि करने का वेग निकल जाए करने का वेग कामना करने से वेग बढ़ता है जिम्मेदारी लाभ लोभ अधिकारी कम बढ़ता है निष्काम भाव से कर्म घटता है वेग है क्रिया का वेग तो वेग लाभ है नहीं है सेवा करो तो पदार्थ और क्रिया ये केवल संसार की सेवा के लिए है अपने लिए नहीं है सेवा का फल अपने लिए हुआ सेवा का फल पर सेवा है संसार के लिए तो हमारे पास वस्तु इतनी है जो करना है वो सब केवल सेवा है संसार की सेवा करना सबको सुख पहुंचाना सबको आराम पहुंचाना सेव के लिए सेवा करनी है क्रिया सेवा करनी है पदार्थ क्रिया करनी पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया ये सेवा करनी है अपने लिए नहीं है अपने ये विश्राम है अपने ये विश्राम सेवा और विश्राम मन क्रिया विश्राम विश्राम के लिए संसार की मात्र क्रिया है और पदार्थ है और परमात्मा पदार्थ नहीं भगवान है पदार्थ जगह भगवान और क्रिया नहीं विश्राम रुपयों का आश्रय लिया पदार्थों का आश्रय लिया तकनीकों का आश्रय लिया ये आश्रय नहीं आश्रय भगवान का वो क्रिया नहीं तोड़ा आश्रय भगवान का वो हमारे परम पिता है परमेश्वर है हमारे हैं उसने भी यहाँ रहना है और क्रिया करना करेंगे वह यहाँ ही आनंद है आनंद मंगल है आनंद मंगल केवल परमात्मा के यहाँ परमात्मा का यहाँ है हम हरदम परमात्मा में नित्य निरंतर परमात्मा में ही रहते हैं परमात्मा में ही रहते हैं हरदम ही परमात्मा में ही है परमात्मा जाएंगे परमात्मा में ही है अर्जुन सदा परमात्मा में रहता इस वजह परमात्मा बाहर भीतर उपन से बहिरंतर से भूताना वसरम सर्वेम से सर असर बाहर भीतर उपन से दसु दिशा दसु चार दिशा चार विदिशा ऊपर दीजिए दसु दिशा परमात्मा परमात्मा में स्थित है हरदम परमात्मा में है बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा हमारे हम परमात्मा के विश्वास ये मेहनती छूटती है ये संसार है ये हमारा नहीं है और है ही नहीं है ये चीज भी नहीं है ये जितने शरीर थे पैदा नहीं थे फिर पैदा हो गए ये वृक्ष भी नहीं थे पैदा हो गए ये पैदा होने से पैदा होने से क्रिया और पदार्थ दोनों क्रिया भी आरंभ होती है समाप्ति होती है पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट होता है तो ये अपना स्वरूप नहीं है अपना स्वरूप उत्पन्न नहीं होता नष्ट नहीं होता और आरंभ नहीं होता है अपश्रामी नहीं होती और क्रिया और पदार्थ ये दोनों संसार क्रिया और पदार्थ संसार और अक्रिय मानो विश्राम और जो है वो है वो नहीं कभी होता ही नहीं और ये नहीं है, है कभी होता ही संसार है कभी होता ही नहीं ये नहीं है पहले नहीं था अब भी नहीं है और अंत में नहीं है और अभी नहीं में जा रहा है प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा है प्रत्येक क्षण नहीं में नहीं में नहीं में जा रहा नहीं नहीं नहीं नहीं और है नाश हो तो विदेव ना भाव विदिति सत सत का अभाव नहीं होता और अभाव होता और सत नहीं होता ये संसार प्रत्येक क्षण बदला है प्रत्येक क्षण ज्यादा बदलता ही रहता है परमात्मा तो बदलते ही नहीं परमात्मा का अंश जीवात्मा ये बदलता नहीं सही बदलते है चौदह लाभ गुणी बदलते नहीं कारण गुण के साथ संग है पदार्थों के साथ क्रियाओं के साथ में आशोधी गाली पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया ये संसार ये सब प्रकृति है पदार्थ क्रिया हम ऐसे रहित है प्रकृति क्रिया से रहित परमात्मा में से हरदम परमात्मा हमारे हैं हम परमात्मा के हैं हमारे परमात्मा है हरदम परमात्मा हरदम परमात्मा में रहते हैं हम समझ रहे हो कि परमात्मा है और ये नहीं है ये साकार जितना आकार दिखता है ये नहीं है और निराकार है और एक और बात है साधक निराकार होता है साकार नहीं होता साधक निराकार होता है ये आकार तो यहाँ बड़ा रहेगा शरीर में सही साधु तो वही है सही साधु नहीं है साधक चला जाता है आता है सही पड़ा रही हो सही तो मकान की तरह है मकान से आप अलग हो जाते हैं मकान में आ जाते हैं अलग हो जाते हैं तो मल का मकान अलग आप अलग है ऐसे शरीर अलग है आप अलग है साधक सब निराकार होते मैं हूँ वो हूँ शरीर है ये मैं नहीं हूँ शरीर हरदम बदलता है आप कभी नहीं बदलते आपका शरीर का बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव शरीर नाश होना अविनाशी शरीर हरदम बदलता है आप कभी नहीं बदलते शरीर स्थिर रहता ही नहीं आप अस्थिर होते ही नहीं आप हरदम रहते हैं हरदम रहने वाला आप है और हरदम बदलने वाला शरीर है हरदम बदलने वाला शरीर है हरदम रहने वाले आप निरंतर आप रहते हैं आप बदलते नहीं कभी और शरीर बदले बिना किसी क्षण भी रहता ही नहीं केवल बदले बदलेगा नाम संसार। संसार सम्यक सरती सरती चलती संसार एकदम बदलता है। जैसे ईस्ट लगते पानी में तो ईस्ट में से गर्मी निकलती है तो उसे एक जगह वायु वायु में छोटा छोटा खा होता है वे पानी में धारा बनती है तो वो चलती है धारा। इसलिए संसार की संसारी धारा चलती है तो कई दिन एक बात संतों की नदी के किनारे खड़े थे सब नदी बह रही है जल बह रही है नदी का जल बह रहा है तो संतों ने कहा सब बह रहे हैं वृक्ष भी बह रहे हैं पृथ्वी बह रही है ये पुरु भी बह रहा है तो महाराज पुरु कौन बह रहा है वो तो एक जगह सर है कैसे कि जिस दिन बना था वैसा नया है अभी तो वैसा नया गिर आपकी उम्र जो जन्मा था उतनी है क्या अभी तो बह गए ना वृक्ष लगे थे वो समय जितनी उम्र उतनी उम्र है नहीं मकान बनाया था उस समय जितना नया था उतना नया है कि नहीं तो सब संसार बह ये बहता बहता संसार रहता रहता परमात्मा बहता रहता बहता रहता बहता रहता बहता रहता रहता संसार नहीं बहता संसार रहता परमात्मा और है आकाश में कई बादल हजार बदली चमकती है मेरा होती है सभी ऐसे संसार है हो जाते है ये बिखर जाते सभी बंदर भी बिखर जाता किसी भी पता लगता नहीं बड़ा बड़ा रहता है रेलवे का मुसाफिर खाना भरा रहता है एक आदमी नहीं रहता रहता नहीं एक आदमी भरा को भरा लीजिए रात में दिन में भरा रहता भरा पिछड़ी गली जारी जारी है हर दम भरा रहता है एक भी रहता नहीं ये संसार है। इस बात संसार की चीज किसी व्यक्तिगत है नहीं व्यक्तिगत मानते हैं व्यक्तिगत है अपने बड़े व्यक्तिगत ही मर गए चले गए व्यक्तिगत चीज है नहीं है अपनी लघुपति कौरपति मर गए मन में अभिमान कर गया कोहरा अभिमान अभिमान रहेगा और कुछ नहीं खोली थी नहीं खोली सब संसार ऐसा ही है सब संसार बैठा है रीते शहर बड़ा बड़ा शहर शहर शहर हरदम खाली हो रहा है हरदम खाली हो रहा है कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन आया गया गया हरदम श्री काल से ही वाली ही वाली फिर नहीं आती फिर नहीं हो रहा फिर नहीं नार पुरुष का चला काची काया मना फिर थिर थिर काम करंत कि जो जो नर निर्लग रहते हो तो काल हसू छोटे चावल छोटे होते पक जाते बड़े हो जाते बड़े हो जाए पक गए काल जी भी देता बड़ा बड़ा भोग लगा दे छोरा बड़ा बूढ़ा त्याग हुआ और कले वाले कले वाले भोली पूरा नहीं होता कल ढंगता ही रिस्क नहीं नागनी स्थिति आसाना ना पकाना माहौल काट के नहीं तो अरे धापते नहीं समुद्र मिलेंगे नहीं किंतु समुद्र धापते नहीं ऐसे धापते ही नहीं समरा घर जा रहे सभी आयो आयो सब खाली खाली खाली खाली भगवान है रहते हो रहता रूप सही करता को बेहतर समय न भेजे रहता भी रहते सुनता है नितता नाराज नहीं होता रहते सुनता बेहतर रहता ही भगवान है रहता है उनसे सब नाटक बोल लो अपना उसे जरूर है संसार से तोड़ दो संसार से तोड़ दो जोर छोड़ दे भगवान के साथ संदर्भ जुड़ा हुआ है आपसे आप संसार का जोड़ दिया अपने से दुख पा रहे दुख पा रहे सब उद्योग से परिश्रम करे उद्योग करके मेहनत करे दुख पा रहे दुख उपलब्ध दुख वास्ते 25 वर्ष और छोरा मरे बेटा मरे तो 25 वर्ष लगेगा तब दुख होगा समय लगता समय दुख की तैयारी दुख की तैयारी दुख की तैयारी करते तैयारी सुख ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूख भया सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रूप भया ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूख भया सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रूप गया और मिले और मिले और ये रोग गया सुख सहजा ही आवश्यक स्वाभाविक लाने पड़ेगा कृष्णा रोग गया कुछ चाहिए ना कुछ चाहिए कुछ चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए तो भगवान बनाएंगे कुछ चाहिए तो कुछ ही मिलेगा कुछ चाहिए तो कुछ ही मिलेगा कुछ नहीं चाहिए तो सब कुछ मिलेगा कुछ नहीं चाहिए सब कुछ मिलेगा परमात्मा मिलेगा मौज हो जाएगी मौज आनंद हो जाएगा हमारे तो परमात्मा आएगा मेरे तो मेरे घर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो मेरे घर गोपाल आनंद ही आनंद मौज ही मौज खुद मौज ही मौज सा गई चिंता मिटी मन में बेपरवाह सा गई सा हो सही सासूरी रामदास सब नीचों से नीच तुम तो केवल ब्रह्म था इंसान होती बीच तो केवल ब्रह्म था उत्साहन होती बीच सासूरी है हरदम मस्त रहो हर में मौज भरे हमारे हमारे भगवान है हमारे भगवान है हमारे भगवान है हमारे प्रभु है समझिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट हुए मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समान व्यापक है तो जहाँ आप वहाँ है परमात्मा हमारे प्रभु है हमारे प्रभु हम प्रभु में हरदम प्रभु रहते मस्त रहो मस्त आनंद में मौज में रहो एकदम एकदम मुस्ती मौज में प्रभु का हमारा वियोग होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। हमारे हम प्रभु के, हमारे प्रभु हरदम वियोग है, उसको अपना माना। हरदम वियोग होता है उसको अपना माना, कभी वियोग नहीं होता उसे अपना माने, कभी वियोग नहीं होता उसको अपना नहीं माना, और हरदम वियोग उसको अपना माना, उसमें सही हमारा है। अरे हरदम वियोग होता है, हरदम एक वियोग होता है, और भगवान हरदम ही साथ में पूरे के पूरे। ये बात समझ लो, बात भगवान हमारे साथ रहते, सही तो साथ रहते नहीं, एक क्षण भी सही साथ नहीं रहता, एक और भले एक क्षण भी भगवान दूर होते ही नहीं, हो सकते नहीं, ये रह सकता नहीं बात है, सच्ची बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।